ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الله رب العزة انسان جدائی او امتیاز د نور مخلوقات نام پډیرو صفاتونو سره کړل چې هغه صفات نور مخلوق کې نشته الله انسان له ورکړي دي خو په هغه ټولو صفاتو کې ډیر د کمال صفت او علم دی چې الله انسان ته نصیب کړی دی. ټولو نعمتونو کې دا نعمت زیات دی اوچت دی. د دې دا مطلب دی چې انسان لاول شکریہ د دې نعمت پکار ده او نور نعمتونه د دې نه رستو دي ځکه کدا نعمت نوې په انسان کې او دا صفت نوې په انسان کې نو ته دنیا کې هیڅ یو کمال نشه حاصلې ده چنن انسان د خپل غفلت پوجي باندې دا غي نورو نعمتونو شکریا ادا کوي هغه ته نعمتونه وایي هغه ته خپل کمال او خپل ترقی وایي او چې کوم نعمت ته نو هغه یې ورکړلې چې هغه صرف الله رب العزت یادې دي انسان ته چې ټیک دما تو اشرف المخلوقات پیدا کړي لیکن استاد اشرفیت علت او سبب هغه علم دی کاغه دې امت کې دی او نور امتونو کې وو کله چې قرآن مونږ ته د هغې حال بیانوي او الله رب العزت په هغې باندې خپل احسان بیانوي چې هغې ټولو امتونو کې ممتاز امت بنی اسرائیل نو الله رب العزت ورته دغه وایي چې یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. ابن اسرائيل يعقوب عليه السلام اولاد زمان نعمتونو شکریا ادا کړه. ځکه ما تاسو چت کړی په نور امتونو په نور قومونو دوی چتوالی سبب یې هم علم وو چې باندې اسرائیل قوم کې همیشه د پاره علم وو چې نور قومونه به محروم وو دی کې به الله علم راوستو وخت په وخت او یو جماعت په بګی داسې وو هغه اصل علم چې دا غي تعلق د الله د ذات سره وي هغه ته الله رب العزت علم وي. بنی اسرائیل هر وخت کې د الله د وحدانیت عقیده ساتلې وه. د الله د الوهیت او چې لایق د عبادت صرف الله دی دا اصل علم چې الله وي ما دي په نورو قومونو باندې اوچت کړی دي د دې علم پوجا باندې چې دی خپل رب پیژندل دي د خپل رب حق پیژندل دي او دی خپل رب د نور مخلوقات نه په خپل صفاتونو او قدرتونو سره جدا ګڼلې دي. دی مانځ کو چت کړی په نور قومونو باندې او دا علم دی امت تراوی دا غینام زیاد او ډیر په کثرت سره وجداو چې الله ته د علم کتاب راولېګو او قیامت کې وته نوم دا تپوس کوي مخلوق په نور څه پته مای چې زموږ په پرچا کې وکم سوال راځي نور فکرونه او سوچونه وکړي او سوال ودایي چې الله رب العزت به وایي ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ما هو تاسو ته یو کتاب در لېګلو او داسې کتابو چې د خپل علم نامې واضح کړو خپل علم نامې ډک کړو هدو رحمتا للمؤمنین نو ځکه هدایت او راهنمایي وا او ځکه رحمت او د پاره د مؤمنانو نو انسان ته الله دا مخه تکي دا صفت مخه تکي چې ګوره ته په علم باندې خپل اخکارې ته په علم باندې نجات مومي ته په علم باندې نور امتونو نمخ کی او ممتازي او دې داګه نمخ اړي د دنیا کې نور سيزونه مخ کې کړی دي هغه ته سبب د کمال او سبب د ترقه او سبب د ژوندګي ویلې ده دنا شکرې د الله د نعمت ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم تا الله چری داسې حکم نه وکړې چې ته زمانه سوال کوه د دې خبرې چې الله مالا عمر زیات کې مال رزق زیات کې مال مال زیات کی، مومنان زیات کی. امر یو تنه دې کړی چې دا سوال کاو کني دا هم خسوالو ندی، څه غلط ندی او څه نقصان پکې نشته، نعمتونه یې ټول د الله کو. عمر دې یو نعمت ته او بیا دا هغه عمر خو ډېر لوی نعمت و، ځکه چې په څه کې صرف کېدو که رزق دې نو نعمت ته. دا هغه یو تذکر نه وای چې دا هغه هر بنده سره الله وعده کړی دا چې رزق به درکوم. نبی علیہ السلام ته ویلو نحنو نرزقک، ته د رزق غم مکا، پر رزق پسې پریشان کیږم. نحنو نرزقک، مونږ رزق درکو کنه، خو رزق اهم نه دی، رزق مقصد نه دی، جسمانی رزق والعاقبۃ للتقوى. د تقوا خبره کوا چلته دی پکار راشي، التبیس شی پکار ناراضی بيد تقوا نه، بيد ایمان نه، او بيد توحید نه. الله رب العزت و تدامخ کی کوي چې په علم باندې ځان خوشاله کان، ځان کې د علم شوق پیدا کړم، ځکه چې دا راشي نو ارسبو سر راضی. دا ډېر لوی نعمت دی، د نور نعمتونو ځان پسې راکاږي. او دا دومره لوی نعمت دی چې کله دا حاصل شو نو ان شاء الله چې ستا به نورو ته اړه ضرورت پاتې نشي. چې علم راغې نو بیا به چرې د دنیا سوال نه کوي، بیا به چرې د دنیا د مال او دولت سوال نه کوي، د دنیا د عیش او عشرت سوال به نه کوي، ځکه دغه سیزونه د علم په مخ کې هیڅ شی نه دی. ځکه چې الله صفات کوي کله د مؤمنانو دی، قران کې صفاتونو نه ډکړې د مؤمنانو صفاتونه دي چې دمر الله رب العزت په خوانو آسمانیو کتابونو کې داغه امتونو صفات نه یې کړې، بلکې هغه یې خوراخ کړی دی ډېر. اډیر پناکار نمونو سره غستری یعلم انهم القردۃ والخناسیر وعبد الطاغوت، دا څه وازونه او تکلی چې د خنزیرانو زامنو تورات کې یهود ته اې د مارانو لړمانانو بچو. قرآن چې ګورنو الله رب العزت چې شورو کوي د مؤمنانو په صفت باندې چې انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنان خدا سے خلق دی، الله وی ما ته معلوم دي چې کله دا الله نوم واسطه شي دا غي زړونو کې خوف راشي، زلونه یو یریږي د الله د عظمت ته وجه نه، دا نه چې ګنې د جهنم نه یریږي نه، جهنم خدای د پاره نشته، او د الله د عظمت نه یریږي، د الله د هیبت نه یریږي، پکې چې ډېر لوی شان یې کنه. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُمْ زادتهم ایمانا، کله چې پاغي باندې الله وی زما یا تون لوستل شي نو ایمان یې زیاتیږي. ایمان علم ته وي، ځکه ایمان او علم یو شی دی د قران په اصطلاح کې. پاغه آیاتونو کې سي پاغه کې د الله صفاتي پاغه کې د الله د وحدانيت دلیلونه ني پاغه کې د الله رب العزت ته طرف نه بشارتونه ني او تخويفونه ني دغه یې کنه. او چې دی اوري نو ذهن ته پریوزی عقل کې راضی نو معلومات یې زیات شي د علم زیادت سره معلومات زیاتې دل. علم خو یو صفت دی او ملکه ده یو استعداد دی چې الله هر انسان له ورکړی دی. او کله چې دا داغه استعمال کوي نغه معلومات زیاتې تاته نور نور به زیاتې تاته. او کله چې ته استعمال نه کوې تی طلب نه کوم نو بس علم د استعداد د قابلیت ته تا سره دی او تا ته نه سکار وانه وستو. نو دا یو مسله وه پارس کې اختلافي چې ایمان زیاتیږي او کمیږي کنه په یو حال له بعضی مسئلہ سے اختلافی علماء و پاغی باندھے وقت زان لا اصطی جوڑی گی نا خواست انسان دے دپا طبیعت کے دادا غپ روت تے اتفاق ہے دیر کم راضی اگر کاغا علمان ہے خواست چتے اتفاق راو لے او تیو بل سر یو والے او جوڑ پیدا کے نو چندخان دی توپونه ووي اوس دې کې څه مطلب دی چې ایمان زیاتیږي او کمیږي او کنه ایمان په یو حال له دا اختلاف د نور سره نه جوړ شي. او چې ایمان ابو حنیفه یو خبره کړي نه خلق نشي برداشت کولې دا خدای باندې هغه خو تانه نه خبر ته خدایغه نش پیتاوی هغه لرستو پیدا شوی نه ستانه څه خبرو چې دې ودما په خبره خپای کنه هغه خو هغه وخت سره خبره کړی دا مضبوطه ډیره محکمه په سند سره او په دلیل سره چې ایمان تصدیق تویل شي تصدیق او تصدیق کې زیاته او کمې ناراضي اغه یو د انسان یو عزم دی او یو حکم یو جزم دی چې وی کو یې وکي یې ونکي نو کوي کو خو ایمان شو او کوي نه کو نو کفر شو. هو دا آیاتونه چې راځي د امام ابو حنیفه ته معلومو چې کوم ځای کې لفظ زیادت راغلی نو تیرا جمع که انداغتا نو معلوم خدا اغا مطلب داده چی ایمان تصدیق ده چی انسان یوزل اوکو بس لکه باقی بانده هر سمره زمانه تیرشی شپیت کالا او یا کالا هر سمره نو اغا تصدیق باهم اغا تصدیقی فرق بابا که نرازی ہاں لیکن معلومات بزیاتی گی او ہر یو معلوم چستا ذہن ترازی نو اگر تصدیق پا پی اخپل دسخط کی او اخپل سہن پا بھی کی او اخپل سٹیم پا پی لگئی اقا شیر نو اگر ٹول مسائل دا ایمان سره تعلق ساتی نغیت محدثین مومن بهی وی چې مومن بهی زیاتیږي ایمان په خپل حال باندې دی. دا قرآن کریم د زیادت نه مطلب شدت او قوت چې الله وی کله زما آیاتنا په دې بیانېږي نو زادتهم ایمانن نو د دې ایمان زیاتېږي یعنی ایمان کې قوت پیدا کیږي ایمان کې شدت پیدا کیږي او دا غی ډیر خسته دلیلونه دي چې ابراهیم علیه السلام سوال کړو چې رب از خو په دې باندې یقین دې زما چې تمړی ژوند دي کول شي خو بیا هم تپوس کوم چې ارینی کیف تحی الموت او هی ماتا چې ته څنګه ژوند دي کې قال اولم تؤمن الله رب العزت اوی چې ولي یقین دې نشته سو زما په دې صفت باندې دې باور نشته قال بلا ولكن ليطمئن قلبي ابراهيم عليه السلام يقين مشتدي باور مشتدي خو يقين يقين بويا باور باور بويا دا فرقی کندار چاوي نو داس يقين مشتدي چې په دلیلونو سره ولیکن په دې خپل يقين کې شدت او قوت پیدا کول غواړم چې بیا په هیڅ خبرې سره په اثر نه پریوزي ګرد غبار په نه پریوزي اطمینان قلبي وته وي اطمینان قلبي قوت ته وي شدت ته وي چې ایمان ډیر مضبوط شي زیادت ته نه وي د ایمان زیادت قوت او شدت دې چرآزي او دا خدای عربیت یو لفظي چې بصوره مطلبونه باندې راتلی شي زیادت دغه ته موي چې د لس نشل شو د شلو نسلويخ شو دا خوارسوک پويږي دې ته خو عدد وي شمار وته وي خوارځي کې دا زیادت نه مراد لکه قران کریم وي فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا دې خلقو په زړونو کې مرض دی الله ولا هغه مرض نورم زیاتې نو د سمات لفظ چې زادهم الله مرضا دا مطلب خو بالکل نه دی چې د دې زکام نو ورسره تبه مرګ لري کړنو بل مرض شو نور سره ټي وي مرګ لري کنه بل مرز شنور سره نه دا زیادت خو نه دي چې مرزونه مرز یو وو خو زیات کو سخت یې کو مرز کی شدت پیدا شي سیریس وته وي نو سیریس دي ته وي چې لسونه شل شي کنه هغه مرز کی سختی پیدا شي خطرناک شي نو څنګه دغه ده کې دا زیادت معنا ده دغه سدلته هم د زیادت معنا چې ایمان کې قوت راځي شدت راځي ولیکد ایمان دغه زیادت معنا خلل زمون وسره سو دښمنی نه ده نقصان راځي کنه زمون دې سرکار نشته که زیادت دغه نوم خو الته مونږ ته بیا مشکلات پیخیږي چې د زیادت دا معنا شي چې سوره آیاتونه نازلېږي او سمره احکام نازلېږي او سمره شریعت زیاتېږي نو دمر او سرستا ایمان زیاتېږي نو په دې د اشکال له چډیر صحابه کرام په داسې وخت کې وفات شوي دي او شهیدان شوي دي چې هغه د قران له سورتونه نازل شو یا بشل سورتونه نازل شوي نو چې کم پات شو نو داغی ټول قرآن پا علم کراغی او پا ایمان کراغی او چکم لالو نو داغی غنیم گلی شو نو داغی ایمان کم شو خامخا که زیادت دغا مانا شی چشمارا کم اشوا اشمارا زیادت اشوا نو بیا او پا دی اعتراض دی چی داغی دا ایمان او درستو دا جواندو دا ایمان میند که فرق راغی او حال داده چی فرق نشتان نو وجداو چې ایمان دقه شي بس چې دا یو ځل اقرار هم باللسان او تصدیق هم بالقلب په جوه د اقرار وکړو ځل کې تصدیق وکړو د ایمان شو هم دا اقرار د لسان د ایمان نه یو خارج شي دی د هغې دپاره شرط غونتې دی زمونږ دپاره ځکه د زړه هغه تصدیق خو مونږ ته نه دی معلومه اخو الله ته معلوم دی هغه به الله بنده سره قیامت کې بیا حساب کتاب کوي چې خلق خوستانه نو خبر هغې خو ته داسې معمولي غونتې مؤمن ګڼلې خو زه دنه خبر وم چې ستا په زړه کې ایمان د غره عمره پروت دی نا خو مونږ ته نه دی معلوم اخو الله ته معلوم دی که هغه په زړه کې ایمان د غره عمره پروت دی همون بوتا علا مومن مسلمان وایو چه مونگ داغا دا خلینا سواورو مونگ داغا دا بدن نسا عمل اموم ووینو مونگ اد نشکو لیده از مونگ پا غیب ایمان راوڑ ایده غیب اسو پتا لئی نو اسلام کې دا شرط تے چه با علا تبا یو سلیت مسلمان ویو مومن بوائیں چه غد اسلام او دا ایمان کارو نشو روکلل باقی کلوم بے شہادت تے و اقرار دے دی کلمی او بس چی دے اوکا کنا نو بس کہا پل داغا پزل کی عرصی نمونگ تا داغا دا ظاہری اقرار منظور دے و قبول لے اپل کسیوم و کنیوم اگی سر دمونگ کار نشتاں دی وجه نه دا مسله او سوره نساء کې سوره نساء کې په احکام سلطانیو کې دا سلورم حکم د جهاد په مسله کې چې جهاد کوي نو نیت صفا ساته ته نیت صفا ساتل سمانه دا معنا چې کله او سره تاسو له میدان کې مخله راشي جنگ شروع دی جهاد شروع دی او داغه د خلینا داسې الفاظ واته چې د اسلام پورې خاصی بس بل دین کې نه وي کا السلام علیکم یو وي دا د اسلام خصوصیت ته کو محمد رسول الله وي نو دا دے اسلام علامہ دا کہ سبحان اللہ وی کچھ دا سی کلمے دا خلی نووتا نو اللہ رب العزت وی بس تاسو بھی گزار نشے کولے تاسو بھی تورا نشے رالولے نو حکم دے تاوس تا چی لا تقولو لمن القا الیکم السلام لست مومنا چره موای هغه بند تا چې تاسو ته سلام وکم چې ته مؤمن نه یې ورګته دې یاري نه دی وي او غرب ته نو باسي نه نه ها ټیک ده هغه بده یاري نه ویلی خو تا ته دا حکم نشته ولی ته خبر نه کنه ته خو چې عمل کنه د خپل علم مطابق به کنه اوستا علم پاغ بانده دار آگئی چی دا مسلمان دے دے اسلام خبر ہے اکڑا دے اسلام کلمہ ہوئی نور خدای دیکی چی دا آگا پزل کی بالکل نہیں لیکن مونگ با دا آگا ظاہری الفاظو تا گورو مونگ با پاغی بانده عمل کو نو آگا تاو مسلمان وایو نو آگا بانده با گزار نکو انبوئی چی لستا مومن آتا مومن نہیں شوی ادا سے ڈیرو خلقونا نبی علیہ السلام بکلا لخ کر لے گو پخپل بنتو خو ڈیر با خپاؤ اویلی امو چیز پاتے کیگم دا جمنا نظم آزلو چوی چگو رضا لخ کر لے گم آو صحاب اکرام لے گم ازا پخپل نظم آدا خود ما دا پارا ڈیر ولی دا سکوما زکا چی کلا زروان شما بیا سوک پاتی کی گی چتا دا چا با دا وصلی طاقتی او دا چا بنی چا سر براشن یو چا سر بنی چا سر بسورلی اصو اخ یو چا سر بنی چې زروانی کوم ناغي وای چې پیغمبر وزیمون بنوزو نو خلق ته تکلیف ده زب خلق باندې ډیر خپکیګم نو دیو چې نزب د پات شمو کني زد پات نیمه چرته پیغمبر او چرته د جنگ نه پات کېدل دا حکم د الله نو لخر یو لګو پاره باندې امیر مقرر کو حضرت اسامه رضی الله عنه هغه چې کله دشمن سره جنگ شروع شو خلک ورټینګې دو نو کنه چرته مسلمانو چرته سره جنگ کولو دا مې یو خبرو چې پیغمبر اعتمادو چې په لغزه خپېما خپل په لمزله مضبوط ته ځکه چې ما تخپل صحابه کرام معلوم دي چې دې د تیښتې نه دي کنه خا دی بیا ځان ختم کیو یا و ملک واخلی خدا بناور چې راو تختې ده په دې ظلم مضبوط جنگ شروع شنو حضرت اسامه یو کافر باندې گزار کونه هغه بتنا دونه نه آپل شو کلمه به وي دې بور پسې بیا داس شنو بیا نو ډیر وخت په دې چل باندې نو اخر وی وو کنه زګ دې هوټرین شو دا وکنه دونه منه کار خودی مخکز معلوم کړو کنه قتل کو بس چراله بیانو صحابه کرام خدا سے خبر نه پټولا که امیر نوم نبی علیہ السلام ته وی چې اسامه داسې کار کړي هغه سړی کلمه مې او د پری خودنن قتل کو نبی علیہ السلام راوغخته اور ته وی چې ولې دې قتل کو کله چې هغه کلمه وی مون خود مون مطلب خو قتل نه دی زمون مطلب خو کلمه ویل دی نو چې هغه وی نو بس وشو کن بیا ساجد هغه ته وی چې ده خود یری نه ویلی و نبی علیہ السلام ورته وی چې حلا شقق تقلبه تا بیا چیک اپ کړو کن چې ده یری نه ویلی و نو چیک اپ بده کړو چې ده ازل بده ولا قتلو چې ده یری نه ویلی دا او کنه ده اخلاص نه ویل دا سم مطلب د نبی علیہ السلام سورنا هغه څه د زړه سپیشلیست خونو او نه د زړه ایمان او کفر پدی معلومیږي خو سورنه ولا ورکړه چې دا ولي ته چې وې د یری نه ویل انتا به د یری معلومات کړیو نو د یری معلومات په الله کول شي ول جاته نه معلوم تا ته دا حکم نه چې توبیا گزار نه کئ تورا وبان کې چې کله هغه کلمه وې کنه نو اسلام مونږ ته دا وې چې ظاهري الفاظ ته ګوره په دی باندې به حکم کوي د زړه حال نه الله خبر دی نو ډیر صحابه کرام چیغی مخکی مخکی وفات شیو داغی نرستو دی رئیس دا قرآن نازل شیو نو آغا آیاتونا و آغا سورتونا داغی نا پاتی شو کنو لکه او سالی مل شیو قرآن تینا نمگلی پاتی شی تو بے والا پورا کئی نا نمگلی نا دی بس آغا چی سورو ان داغا داغا دا پارا پورا دی کاغ یو سورت ویلیو که یو سی پارا ویلیو دغه دغه د نجات لپاره پورا دی دغه نور تاجت نشته دی هغه ډیر اجر دی حضرت ابو هريره رضی الله عنه چې دا سمنده قبر لا ملائک راضی بیا چې هغه جز کوشش کاو کاو هو قران پورا نکوه دغه دومره مقام دی ښا ولی اصل شیخ داو کنو چې الله وی علم زده کئ علم د کمال صفت ته په علم باندې شکریا ادا کئ او تاسو ته نه دا استلې چې نه شکریا په بل سبا باندې ادا کوم چې دنیا صلی الله علیه راشي ته دنیا کار مار برابر شي سجوړ شي او سجما کیږي او سو دا باندې با وای با او د الله فضل له وی ها دغه فضل له بس دا الله فضل خدا نو د الله فضل خدا او چتا سز دکنه وي د دین نه ځان خبر کړي وي چې دروازه روزي دی یو یو آیات وینو دا د الله فضل او دا ډیر لوی علم دی کنه چې د قران یو یو آیات زکه نو پاره وي یقیني شکریا ادا کړي لکه نور نعمتونه دي تنرسوا لیکن ډیری چې بس دنا پویاو د جهالت توجینا او جهالتم دغی کا نخوا چه قرآن نی ده چاپا ذهن کی ده چاپا عقل کی ده چاپا معاشرہ کی او پا ماحول کی نو آغا ده دی نعمت ناشکریو کی او چه نه نعمت تی نداغی شکری آدا کی دیر دی کا نداس دنیا کی وی مونگا علمو کن مونگ کتابو ناوی امونگا سند واغستو دا واغستو شکریه خود ادا نکڑ کنو شکریه بداو چتابیا بس دنیا تا دی اسرا نکولی پا دنیا پسی دمر پریشان نوی کنو نتاقو اخپل علم تسپکو کاتو دا غی قدر دیو نکو دا عزت دیو نکو آغی تکین ناستی چل اللہ مالا لوی نعمت راکڑی زبادی شکری آدا کوم سو پخپل با هم عمل کوم و نور تب هم خیم ذکر اللہ مونگ طویلی صورت نسا کی چی خلقو وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّتٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا کلا چی تاستا دا چا دا لاسنا دا علم یو تحپراو رسیدا دیو مسئلی نا خبر شوی دیو آیت نا خبر شوی دیو حدیث نا خبر شوی نو شکریه دادا چتی لسو تنو تاو خیام چیر خبره میں اوری دلی دا او تاستای کوما مسئلہ میں ازدکلی دا او تاستای کوما فحیو بی احسن منها پاغی کی کوششو که پاغی کی زورو لگویم چی دی که اضافه راشی دارانا زیادت شی نو کلی چی اغا دا قرآن دا دی مطلب ننی خبر او اغا دا علم مقام ندی پی جندلی نو اغا علمو کی ابیا گرزی درخواستو نلی کی اخبار گوری ویکنسی گوری چی اغا چرتا دا اغا پکنی را گلی دا خطابت او چرته دا سه نور عارضی گونتی نوکری نمیلاوی گی خدای تو دا سمره لوی ناشکری دا تا نوکری سکه اصلی تا لخو اللہ دیر لوی دولت در کن تا تا خو علم حاصل شا علم چا تا حاصل شا ناغ بیاس تا ناشکری اکلانو آغا دی پزای پری خود آغی تا دی سپکو کاتو او سا آغا پا دنیا پس روانی او چې کله مطلب حاصل شي نو موږ او تاسو له مبارکي ورکو ير الله در باندې ډېر لو فضل دا ځکه چې ورسوک نو کړی نشي مونته ښا شیطانانو زه خطبه کې خدای وکړنو دا وی د نصیب خبره ده نو کنه توبه خدای دا وګورو ته ادمره بیا په ذلت کې ولې کو په سکول کې نوم د لخوا 1 2 3 نو ورځی کنه هغه ور پورې خان دی نو دا کم دین دی دا خدای دا دین بیزتی دی اکڑا تا عالمی اتا پوری جاہلان خان دی زکر جتا فل سبجیکٹ سنده وی لکن او صرف قاری پوست باندی تلے یا فل سب باندی تلے ناغی بدر پوری خان دی نبیا پا دفترو کی دا سمرا لوی زلت دی دا دین با دی نکو بل سب دی کلیو چ څنګه غی کړی دنیا علم نن تابو مغه سکلیو نو کار ودی سمو نو تا د ډیر لوی نعمت نا شکر وکړه الله رب العزت صفت کوي چې پیغمبرانو ته پیغمبري نو ملو شوی اما بول علم او حکمت ورکو ولما بلغ شدهو آتینا حکما و علما. کله چې موسی علی السلام ځوانې تور رسید ما ول علم او حکمت ورکم. کله چې یوسف علی السلام ځوانې تور رسید ما ول علم او حکمت ورکم. ودین لوی نعمت شته چې الله صفات کوي پیغمبران ګور پیغمبران مخکې مو ده داور ځکه دا پیغمبره بنیاد ده دې پسې بیا دومره بنیادی شي چې الله تعالی ورکی او غوښنا شکر یو کی دغه نا شکر یو ګورنن چې هغه لسکا لواته کا لخواري ابس شو ولي یا په دنیا کې ورننه وته نو غار ست نه یرشو اوس کدا غنه د آیات تپوس کئ نو سودم تشین دې کله مسلې تپوس تکئ دا علم خدا زشه نه دی. اخو نبی علیہ السلام ویلو چې د قران مثال د اوخ دی اوخ له چې ګوړه تړلی نو دی بناستی اجی پراده نستا به چته مونته شي نو دا پرې دی نه کنه الله بتا سره وفاقی او چې تللې په دنیا پسې شوې چې د ما کار وشو سو د ما لګړه تم له وشو سو نو تاړي رغټه ناشکری وکړه دنیا کې به هم ژوند د ذلت او د رسوایی او آخرت خلاف ریدا. نو علم ته ضرورت دی او علم قرآن دی چې یو یو یاد زده کئ نو دا د یو خزانه ذهن ته راتلل دي. او پیغمبر ته وایي چې دا سوال کوه چې الله ماتا علم زیات کې په قرآن باندې رب زدنی علما. د نور څه سوال مه کوه الله وایي هغه به زه درکومه خدا نعمت ډېر ګران دی چې حاصل شي خلقو ته حاصل شو او ناشکری وکړه نا قدری وکړه دومره لوی نعمت ملا بداغینا شکر کی او نا قدری وکړي چې تا زما علم تدمر سپکو کاته. هغه دنیا چې الله یې ماسه دماشي د وزر عمره قدر نشته دماشي وزر څه شي دومره وزن نشته په دې کې نو تا هغه واغستو دومره لوی علم او دومره لوی نعمت ته پری خو دو نو دې باندې خیال پکار دی تاسو ټول علماء خوچیو یو یاد زکوی دروځي دا ډیر لوی علم دی. نو ان شاء الله چې تاسو ما ناشکرې نه کیږي بګی تاسو هنر د دنیا کار سم دی کنه خو بس صرف دې ته بناسي چې مونږ نن یو یاد زکو ترجمه وکړه او خره ته یاد ده ان شاء الله چې تر مرګ او بیا نه یریږي. واخر دعوانا. Oh.